بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم په نام د خدای چې هغه ډیر مهربان او بخون کوي دی. الف لام میم د دې په معنا او مفهوم الله پاک ډیر ښه پوهیږي. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين دا کتاب بشک او دی شبهی در رب العالمین لخوا نازل شوی دی. ام یقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما اتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. آیا دی وای چی دغه سړی دا لخپل ځانه جوړ کړی دی؟ نه، بلکې دا حق دی ستا د رب لخوا تر څو چې ته یو داسې قوم ته خبرداری ورکړې چې هغو ته د تا څخه مخکې کوم تنبیه کوونکی نه دی راغلی، ښایي چې هغوی سمه لاره ومومي. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. أمغى الله دكي أغى آسماننا أوزمك او هغه ټول شیان چې دا غوپ منځ کې دي په شپږو ورځو کې پیدا کړل، د هغه وروسته د خپل سلطنت پر تخت ځلانده شي. د هغه پرته نه ستاسې څوک ملاتړ او مرستندوی شته او نه څوک د هغه په وړاندې سفارښت کوونکی. نو آیا تاسې په غوږ کې نه راځئ؟ يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرض إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. غل آسمان ترزمك پوری دنالی سار اداره کوي او د دې ادارې رپورت پاس دغه حضور ته ورځي په یو داسې ورځ چې دا غی اندازه ستاسی بشمیر لمخی یو زرکال ده. ذالک عالم الغیب و الشهادت العزیز و رحیم هماغ دی په هر پټ او کار باندی پوهی دن کئی برلاسی او مهربان دی. الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ هغه چې هر شی پیدا کړ ډیر ښه پیدا کړ. هغه د انسان د هستونې د یخې شوې خټې څخه وکړ. ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين بیای دغه زوزات لیوی داسی تسند جوهر تا وغزاو چی ده قیر و اوبو پتیر دی. ثم سواه و نفق فیه من روحه و جعل لکم السمع والابصار والافئده قلیلا ما تشکون بیای اغا تسمون ورک اغا بی عیبه بی نمگل کیا زور کر او په هغه کې دغه روح پوکړ او تاسو ته یې غوږونه درکړل، سترګې درکړې او زړونه یې درکړل. تاسې بیخي لږ شکر ویستونکي.